معلوم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تکبیرات والی تھی اور ہم کسی نماز کے مکلف ہیں. چلیے احمد اکرما وہ تنبیہ فرمائی ارے تو حضور کی نماز ہے. السلام علیکم اسماعیل باب التكبير الى قام من السجود. امام بخاري رحمه الله عليه اتمام التكبير في السجود والتكبير الى قام من السجود في فراغ اتمام التكبير في الركوع في المناسبه السيده فرمانه تاتي اتمام التكبير في تراجم ایک کی ضرورت آ جائیں. یہ بتا دیا کہ رکوع میں سجود میں سجدے سے اٹھتے ہوئے تکبیر کہی جائے گی اور اس کا عدد پورا کیا جائے گا. یہی جمہور علماء کا مسجد مسلک ہے. میں بتا چکا ہوں عمر بن عبدالعزیز سعید بن جبیر قاسم وغیرہ حدود کی تکبیر ترک کر دیتے امام بخاری رضی اللہ عنہ اور اسی کو بنو امیہ نے اپنا لیا تھا. بظاہر حضرت عثمان نے ذوق کی وجہ سے حبوب کی تکبیرات پست آواز میں کہنا شروع کر دی تھی. بنو امیہ نے بالکل ہی چھوڑ دیا. اس وقت کے صحابہ نے ان کے اس ترک پر تعریض کی جب حضرت علی نے نماز پڑھائی اور نماز کے انتقالات میں تکبیر کہی تو عمران بن حسین نے کہا ذکرنا ہذا صلاۃ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حدیث نے بنو امیہ کی اسی طرز کی تردید فرمائی اسی مقصد کے لیے امام بخاری نے تراجم میں نقل کی. یہاں پر سوال یہ ہے کہ امام بخاری نے ایک ترجمہ کے لیے منعقد کیا تقریر الا قام من السجود اور ایک ترجمہ صفحہ 114 پر آ رہا ہے. اخبار میں قبر و یم حضر من السجدتین بظاہر الفاظ بدلے ہوئے ہیں اور مقصد ایک ہے. اس کا جواب ایک تو یہ ہے کہ یہاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہیں یہ بتایا ہے کہ سجدے سے اٹھتے ہوئے تکبیر ہوگی اور آئندہ چل کر اس کا محل بتایا ہے. یعنی وہ تکبیر عین اٹھنے کی حالت میں ہوگی, یہ نہیں کہ پہلے ہو جائے گی یا اٹھ جانے کے بعد ہوگی. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تکبیر اندر قیام میں سجود کو بیان کیا اور آئندہ جو ترجمہ آئے گا وہاں سجدتین سے مراد رکعتین ہیں اور مقصد یہ ہے کہ ثلاثیہ اور رباعیہ سے جب قیام ہوگا میں جب زرکت کے بعد قیام ہوگا تو تکبیر کہتے ہوئے ہوگا. میرے نزدیک اقرب پہلا ہی احتمال. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حمام بن قتادة عن عكرمة قال صليت خلف حيث من مكة فكبر 22 تكبيرة وقلت لابن عباس سنتين يا رباعي نماز تھی اس لیے 22 تکبیرات تھی. چلیے فقلت لابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انه احمق. عكرمة نے بنو امیہ کا طرز دیکھا تھا تو وہ سمجھے یہی اصل سنت ہے, اس لیے اس کے خلاف کرنے پر ابو ہریرہ کو احمق کر دیا. ظاہر جو نبی کے طرز سے ہٹ جائے وہ احمق ہے. فقالت اجلت قومك سنت ابي القاسم صلى الله عليه وسلم, جو تم دیکھ کے آئے ہو وہ سنت محمدیہ ہے. اس طریق سے معلوم ہو گیا کہ قتادہ نے اکرما سے سنا ہے, تدلیس نہیں کی. انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يقوم الركوع من الركعات ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع راسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع راسه ثم يفعل ذلك في الصلاه كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. وقال عبد الله بن صالح بن علي الليكي ولك الحمد وبالاستعانه ولک الحمد. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابن بکیر جب یہ روایت لیث بن سعد سے نقل کرتے ہیں تو ربنا لک الحمد بغیر واو کے نقل کرتے ہیں, اور ان کے رفیق عبداللہ بن صالح جو بھی روایت لیث سے نقل کرتے ہیں تو ربنا ولک الحمد واو کے ساتھ نقل کرتے ہیں. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب وضع الأكف على الركب في الركوع. يعني جب آدمی رکوع میں جائے تو ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو گھٹنوں پر رکھ لے, یہی جمہور سلف والخلف کا مسلک ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود القما اسود, ابو عبیدہ عبد الرحمن ابن اسود وغیرہ تطبیق کرتے تھے, اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل پیش کرتے تھے. جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ تطبیق کا حکم مقدم ہے, بعد میں یہ منسوخ ہو گئی اور وضع علی الرکب کا حکم آ گیا. امام ابو حاتم راضی ترمذی وغیرہ نے اس کے منسوخ ہونے کی تصریح کی ہے, اور اس کی دلیل حضرت سعد بن ابی وقاص کی وہ حدیث ہے جو امام بخاری نے اس باب میں پیش کی ہے. مصعب بن سعد نے تطبیق کر لی تو حضرت سعد نے منع کیا اور فرمایا کنا نفعلہ فنہونا عنہ وامرنا ان نضع ایدینا علی الرکب, ہم کرتے تھے لیکن ہم کو اس سے منع کر دیا گیا. ابن منذر نے ابن عمر سے نقل کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تطبیق ایک بار کی. سید ابن ابی عمر المکی نے نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کی موافقت ابتدا میں پسند کرتے تھے, پھر آخر الامر آپ کو ان کی مخالفت کا حکم دیا گیا. ابن منذر و ابن خزیمہ کے نصاب کی روایت مہینہ سے استدلال کیا کہ اب تطبیق کرنا جائز نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے یہ نہ ہی علاوہ شفقت ہو علاوہ تحریم نہ ہو. اور اس کا قرینہ یہ ہے کہ ابن ابی شیبہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے, فرمایا ان شے تطبقت و ان کل تحاکلا, یعنی ودا تیدے کا علا رکبتے کا. میں نے کہا تھا ابو بکر صبغی نے ابن مسعود کے اوپر بہت سے مواقع میں نسیان کا حکم لگایا ہے, اس مسئلے میں بھی انہوں نے نسیان کا حکم لگایا, اور کہتے ہیں ابن مسعود کو یاد ہی نہیں رہا کہ گھٹنے تطبیق منسوخ ہے اور گھٹنے پر ہاتھ رکھنا معمول ہے, لیکن یہ الزام ان کا غلط ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں ممکن ہے حضرت ابن مسعود کے نزدیک تو نجائز, لیکن وہ تطبیق کو عظیمت سمجھتے اور اسی پر عمل کو پسند فرماتے ہوں. جب احتمال آ گیا تو قطعی طور پر الزام نسیان بے معنی ہے. چلیے. وقال ابو قمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی اصحابہ امکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ من رکبتیہ. اچھی طرح اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھ لیا. چلیے. وبہ قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ عن نبی عقور قال سمعت مصعب بن سعد قال صليت الى جنب ابي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني ابي وقال كنا نفعل فنهينا وامرنا ان نضع ايدينا على الركب. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب اذا لم يتم الركوع. اگر کوئی امام رکوع نہ کرے تو کیا حکم ہے؟ امام بخاری کی شرط ذکر کی, جواب شرط کو حذف کر دیا. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمتہ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں, آئندہ ترجمہ آ رہا ہے, باب امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذی لا یتم رکوعہ بالعیادہ, اس پر اعتماد کر کے جواب کو حذف کر دیا. اس پر اشکال یہ کہ آئندہ ترجمہ آ رہا ہے اذا لم یتم سجودہ, وہاں بھی جواب محذوف ہے اور وہاں آگے اذا لم یتم باب امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذی لا یتم سجودہ بالعیادہ کا ترجمہ نہیں ہے. اگر شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کیونکہ مسئلہ اختلافی ہے جیسا کہ آگے آ رہا ہے, اس لیے قوت الاختلاف کی وجہ سے بخاری نے جواب کو حذف کر دیا. ہماری رائے یہ ہے کہ امام بخاری نے حدیث پر اعتماد کر کے جواب کو حذف کیا. حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے جو اتمام رکوع نہیں کرے گا وہ فطرت محمدیہ کے خلاف مرے گا. اس سے معلوم ہو اتمام رکوع فرض ہے, حتیٰ کہ اس کا تاریخ فطرت محمدیہ سمجھا جا رہا ہے. اتمام رکوع و سجود اور اسی طرح تمامیت کی صلات کا مسئلہ مسائل خلافیات میں سے حضرت امام شافعی, امام احمد بن حنبل اور محدثین کرام اور جمہور علماء فرماتے ہیں تمامیت فرض ہے, یہی مالکیہ کا ایک قول ہے, اور حنفیہ اور عام مالکیہ اس کو فرض نہیں مانتے ہیں. پھر اس کے بعد بعض مالکیہ کو کہتے ہیں کہ سنت ہے اور بعض فضیلت بتاتے ہیں. حنفیہ کے ہاں اختلاف ہے, بعض سنیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں, لیکن مشہور قول یہ ہے کہ تمامیت کی صلات واجبات میں سے ہے. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ فرض ہونے کے قائل. بعض لوگوں نے علماء احناف کے اختلاف کو کم کرنے کے لیے یہ کہہ دیا کہ ابو یوسف نے فرض بول کر فرض عملی مراد لیا ہے, یعنی واجب, مگر اس تقریر کی کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی. صحیح بات یہ کہ ابو یوسف جمہور علماء کی طرح سے تمامیت کی فرضیت کے قائل ہیں, بلکہ امام طحاوی رحمت اللہ علیہ کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ سارے احناف کا ہی یہی مذہب ہے. انہوں نے جب یہ مسئلہ ذکر فرمایا تو یہ لکھ لیا کہ ایک جماعت تمامیت کو فرض کہتی ہے, اس میں انہوں نے امام ابو حنیفہ ابو یوسف محمد کا نام لیا, اور ایک دوسری جماعت کہتی ہے کہ رکوع سجود میں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العالی تین تین بار کہنا فرض ہے. معلوم ہوتا ہے کہ احناف کا اصل مسئلہ تمامیت کی فرضیت کا ہے. علامہ عینی رحمت اللہ علیہ کا رجحان طحاوی کے بیان کی ترجیح کی طرف ہے. اگر یہ بات ہے تو پھر کوئی اختلاف ہی نہیں ہے, اور اگر واقعی میں اختلاف ہے تو پھر یہی کہا جائے گا کہ حنفیہ اپنے اصول پر چلے ہیں, جو چیز ان کے نزدیک دلیل قطعی سے ثابت ہو وہ فرض ہوتی ہے, اور جو دلیل قطعی سے ثابت نہ ہو اس کو لوگ واجب کہا کرتے ہیں. کسی بھی ثابت بالاخبار کو عام طور سے واجب قرار دیتے ہیں اور واجب اور فرض کی سرحدیں قریب قریب ہیں، واجب بھی فرض عملی ہی ہے، لیکن احادیث میں اس کثرت سے ایک ایک مضمون آتا ہے تعبیرات بدل بدل کر کہ اس کے بعد اس کو ذنی سمجھنا اور واجب قرار دینا بعید ہو جاتا ہے. امام بخاری رضی اللہ عنہ جمہور علماء کو خیال بھی اور وہ تمانینت و اتمام کو فرض ضروری قرار دیتے ہیں. چلیے. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت زيد بن مرة قال رأى أبو حذيفة رضي الله تعالى عنه رجلا لا يتم الركوع والسجود. رأى أبو حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود وقال ما صليت ولو مت مت على غير فطرت. سمعت زيد بن مرة قال إنه رأى أبو حذيفة تشري روایت میں حضرت حذیفہ نے اس سے پوچھا منذ کم صلیت، اس نے کہا منذ 40 سنتن. یہ لفظ ظاہر ہوا ہے اس لیے کہ حذیفہ کی وفات 36 ہجری میں ہوئی ہے، تو اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ یا ان کے وفات کے آخری سال کا قصہ ہے تو اس کے معنی یہ نکلے کہ وہ آدمی ہجرت سے 4 سال پہلے سے نماز پڑھ رہا تھا. حالانکہ صلوات شمسیہ خمسہ کی فرضیت لیلۃ المعراج میں ہوئی ہے اور لیلۃ المعراج حل المشہور ہجرت سے 1 سال پہلے ہے. ولو متا على غیر الفطرت التی فطر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تیری موت اس حال میں ہو گئی تو فطرت محمدیہ کے غیر ہوگی. فطرت سے سنت بھی مراد ہو سکتی ہے اور فطرت سے دین بھی مراد ہو سکتا ہے، لیکن یہاں اول ہی مراد ہے. آئندہ یہی حدیث 112 صفحے پر آ رہی ہے، اس میں متعلق غیر سنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ رہا. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب استواء الظهر في الركوع. فرماتے ہیں جب آدمی رکوع میں جائے تو کمر سیدھی کر لے. اس بات پر اتفاق ہے کہ رکوع میں کمر سیدھی ہونی چاہیے اور سر نہ نیچے ہو نہ اوپر ہو. وقال ابو حميد رضي الله تعالى عنه في اصحاب ركع النبي صلى الله عليه وسلم ثم حصر ظهره. حصر ظهره، آپ نے اپنی کمر کو مائل کر دیا، جھکا دیا، یعنی پوری طرح سے رکوع میں چلے گئے. امام رضی اللہ عنہ نے یہ بتا اشارہ کیا تھا کہ اتمام رکوع واجب ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اتمام رکوع کی حد کیا ہے، کہاں جا کر رکوع تام ہوگا؟ امام بخاری نے اس ترجمے سے اس سوال کا جواب دیا اور بتاتے ہیں کہ اتمام رکوع کی حد یہ ہے کہ اس میں اعتدال و تمامینت ہو جائے، یعنی انسان کی حرکت رکوع کی حالت میں بند ہو جائے، سکون کی کیفیت پیدا ہو جائے. یہ اعتدال و تمامینت جیسا کہ میں نے بتایا بخاری کے ہاں فرض ہے اور یہی جمہور علماء کا مسلک ہے. وبه قال حدثنا بدر بن المحبر قال حدثنا شعبة قال أخبرني الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء رضي الله تعالى عنه قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين، وإذا رفع من الركوع ما قل القيام والقعود قريبا من السواء. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريب من السواية. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع سجود اور قومہ جلسہ اور قیام اور قومہ جلسہ مساوی ہوتے تھے، صرف قیام و قعود مستثنا ہے. قیام و قعود میں قیام سے قیام للقرار اور قعود سے قعود للتشہد مراد ہے. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قوم و جلسہ کی تطویل ہوتی تھی. شافعیہ کے مشہور قول پر قوم و جلسہ کی تطویل مبطل ہے. جمہور کے یہاں تو صحیح ہے اور اسی کو نووی راجح قرار دیا ہے، لیکن شافعیہ کا مشہور قول پہلا ہی ہے اور اسی بنیاد پر بعض شافعیہ نے اس حدیث کی تعویل کی اور وہ کہتے ہیں قیام و قعود سے مراد قیام للقرار اور قعود للتشہد نہیں ہے، بلکہ قیام سے قومہ اور قعود سے جلسہ بین السجدتین مراد ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر اعتراض کیا کہ یہ تو صریح تناقض ہے. پہلے تو یہ کہا گیا کہ قوم و جلسہ اور کو سجود مساوی ہوتے تھے، اس کے بعد قوم و جلسہ کا استثناء کر دیا گیا. یہ تو ایسا ہی ہوا جیسے کوئی کہے جاہر زید بن عامر و بکر و خالد الا زید بن عامر. حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس کا جواب یہ دیا کہ پہلے مساوات ثابت کر کے تمانینت میں شرکت ثابت کی گئی اور اس کے بعد استثناء کر کے مساوات سے خارج کیا گیا ہے، لیکن قیام اور قعود سے قوم و جلسہ لیں مراد لیں اصطلاح سلاف کے خلاف. نماز کی اصطلاح میں لفظ قیام، قیام للقرآن اور لفظ قعود، قعود للتشہد کے لیے بولا جاتا ہے، اس لیے اس کو اپنی ظاہر ہی پر رکھنا چاہیے. لیکن یہاں پر ایک سوال ہوتا، یہی حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے تخریج کی، اس میں وارد ہوا ہے فوجد کے قیام ہو فرکات ہو فاتدال ہو باغر کوئی فسجدت ہو فجلست ہو بین سجدتین فجلست ہو بین تسلیم والانصراف قریب من السوائے. اب اگر اس کے ساتھ ما خلا القیام والقعود کا استثناء شامل کر دیا جائے تو وہی اشکال لوٹ آتا ہے جو ابن قیم نے اس شافعی عالم کی توجیہ پر کیا ہے جس نے قیام اور قعود سے قوم و جلسہ مراد لے لیا، کیونکہ مسلم کی حدیث میں قیام قعود رکوع سجود قوم و جلسہ سب کو مساوی کہا گیا. اب اگر اس سے قوم و جلسہ کا استثناء کیا جائے گا تو ایسا ہی ہو جائے گا کہ جیسے ایک چیز ابھی ثابت کی گئی اور فوراً اس کے بعد اس کی ضد ثابت کی جا رہی ہے، تو یہ بھی مثال مذکوری کی طرح سے متناقض صورت پیدا ہو گئی. اس لیے ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلم کا سیاق مرجو ہے اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پر لکھا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ بظاہر برائے ابن عازب رضی اللہ عنہ نے دو مرتبہ حدیث بیان کی، ایک مرتبہ انہوں نے مساوات سے حقیقی مساوات مراد لی، وہاں تو قیام و قعود کا استثناء کر دیا، اور دوسری مرتبہ جب بیان کیا تو وہاں تقریبی مساوات مراد لی، اس لیے وہاں قیام و قعود کا استثناء نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد یہ سمجھیے کہ یہاں مساوات سے مراد ایک ہی رکعت کے مختلف اعمال کی مساوات بتانا ہے۔ بعض علماء نے کہہ دیا کہ نہیں، دو رکعتوں کے اعمال کی مساوات بتانا ہے، یہ بعید ہے۔ اب اس کے بعد یہ سوال ہے کہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت الصلاۃ کے بارے میں جو عام روایات آتی ہیں ان کے معارض ہے، ہر نماز میں رکوع سجود قوم و جلسہ میں مساوات نہیں ثابت ہوتی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم مساوات حقیقی مراد نہیں، مساوات تقریبی مراد، اور اگر اشکال بھی ہے تو اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ برائے ابن عابد رضی اللہ عنہ نے کسی خاص وقت کے کسی خاص عمل کو نقل کیا ہے، اور دوسرے حضرات نے عام اعمال کو نقل کیا ہے، فلا تعارض شرعی۔ حضرت امام بخاری کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام رکوع نہ کرنے والے کو اعادہ کا امر فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا امام رکوع فرض ہے اور اس کے تاریخ پر اعادہ واجب ہے، لہذا جو لوگ امام رکوع کو فرض نہیں کہتے، تمانینت کو فرض نہیں کہتے ہیں، ان کا قول حدیث کے خلاف ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو دعویٰ کیا ہے کہ حضور نے اتمام رکوع نہ کرنے پر اعادہ کا امر فرمایا اور اس کی دلیل میں مصیف الصلاۃ کی حدیث پیش کی ہے، اس میں تو یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ مصیف الصلاۃ نے رکوع کا اتمام نہیں کیا تھا، لہذا حدیث سے مصنف کا دعویٰ ثابت نہیں ہوتا۔ علامہ زین بن منیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مصیف الصلاۃ کو نماز کی تعلیم دی تو یہ بھی فرمایا ثم ارکع حتی تطمئن واقعا، معلوم ہوا رکوع میں تمانینت فرض ہے اور اس کا اتمام نہ کرنے پر زیادہ واجب، کیونکہ حضور نے علی الاطلاق فرمایا صلی فانک لم تصلی۔ نمبر دو، حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ مصیف الصلاۃ کا حصہ ابن ابی شیبہ نے حضرت رفاع ابن رافع سے نقل کیا، اس میں صاف تصریح ہے صلاۃ ثلاثا خفیفتا لم يتم ركوعها ولا سجودها۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمے میں اگرچہ رکوع کی تخصیص کی، لیکن جو رکوع کا حکم ہے وہی سجود کا حکم ہے اور وہی قوم و جلسہ کا حکم ہے۔ رکوع کی تخصیص تراجم کی مناسبت سے کی، مصنف صفت الصلاۃ کو ترتیب وار ذکر کر رہے ہیں، یہاں رکوع کا بیان آیا تھا اس لیے رکوع کی تخصیص فرما دی، ورنہ سارے ارکان کا ایک ہی حکم ہے۔ علامہ ابن جوزی کہتے ہیں یہ سب یعنی اتمام رکوع و سجود اور اعتدال تمامیت ہمارے نزدیک ارکان ہیں، یہی امام شافعی کا قول ہے. ابو حنیفہ و مالک اس میں اختلاف کرتے ہیں، ابھی اس اختلاف کی وضاحت کی جا چکی ہے. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني سعيد المقبولي عن ابي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد. تعلیم اور نفس ہوتی کی ہے. فقال الذي بعثك بالحق ما ارسل غيره فعلمني. اے اللہ کے رسول، جس کو اللہ نے دین کے ساتھ محسوس کیا میں کو اس سے بہتر نماز نہیں پڑھنا جانتا، سکھا دیجیے. فقال لها قمت للصلاة فقط، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تقدیر تم مکرا، جس کی حضور تعلیم دے رہی سے معلوم و تقدیر فرض ہے، کیونکہ آدمی کسی کی صلاح سب سے پہلے ظالم ہے تو فرائض کی تعلیم ہے. تم مکرا ماتے سر ماں، پھر تمہارے ساتھ جو قرآن اس کو پڑھو. ابن جوزی کہتے ہیں حنفیہ نے اسے انتظار کیا اور کہتے ہیں اسے معلوم خاص کا مدعی نہیں ہے. ابن جوزی کہتے ہیں وہ سرکاری نہیں مقابلہ سے پہلے کا قصہ یا اس کے تعلیم سے پہلے کا قصہ، اور یا اس لیے کہ وقت ہو رہا ہو اور ان کو فاتحہ یاد نہ ہو، اور غیر فاتحہ یاد ہو تو ایسی صورت میں جو کچھ ان کو یاد تھا اسی پر اتفاق کر لیا گیا. بہرحال ایک محتمل کی صورت اور حدیث لا صلاۃ الا بالفاتحہ رسول کتاب نص شریف ہے، اس لیے نص شریف کے مقابل محتملات کو ترجیح نہیں ہوگی. من القرآن علماء نے لکھا ہے اس سے ان لوگوں کی تردید ہوتی ہے جو فارسی اقرار سے جائز قرار دیتے ہیں. یہ اجازت دینے والے امام ابو حنیفہ ہیں اور حاصل تردید دے سکتے ہیں. قاضی جواب ان سے پہلے کے لوگوں نے لکھا ہے یہ ہے کہ فارسی میں پڑھنے کا نام قرآن نہیں ہے، اور حدیث میں قرآن پڑھنے کا امر فرما گیا ہے. اس پر اس بار تعالیٰ فرما کر لطیب الاولی، اس کا جواب لطیب الاولی مضمون قرآن میں اور مضمون قرآن کے دونوں سے اجازت نہیں آتا کہ قرآن جو صورت نازل کی گئی ہے وہ مضمون کی شکل میں ادا کر دینے سے بات ہو جائے گی. اللہ کے فرماتا قرآن عربی یا غیری حوض. صحیح بات یہ کہ امام حنیفہ نے اپنی قول اجازت قرآن فارسیہ سے رجوع کیا ہے. بات علماء کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ نے اس شخص کو فارسی میں قرآن کی اجازت دی تھی جو قرآن عربیہ پر قابل ہے. عمر کا عطا تسمین کرتی سمر ہر خطرہ کا سمر کا سمر کا عطا مسجد ہوتا سمر بنگالی سلا بہار سمر بنگالی کا بھی سلا بہار آپ نراہ نبی سامان بے دلا مقالی کا بھی خود کے رکھاتے اور امام احمد قرآن کے رفار مراکوں سے ایک حصہ نقل کیا. اس نے گالی کا بھی خود کے رکھاتے اس سے معلوم ہو گیا کہ تمام ہر رکعت میں تیرا وقت ہے. یہ حدیث منصف کی صدا جاتی ہے اللہ کے علمہ تدستور یہ ہے کہ کسی اپنے کو اگر خارج کر دیں تو اس حدیث کو پیش کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بیان کے مقام میں اس کو فرمایا، اور اگر کسی دین کو بیروار نہ ہو تو اس حدیث کو پیش کر دیتے ہیں. اور کہتے ہیں مودی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام بیان میں اس کو ذکر فرمایا. امام تقی الدین کی نقی الدین رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ اس حدیث کے بارے طرف سے نہ کرنا اس کے الفاظ سے نہ کرنا چاہیے, پھر اس کے بعد یہ بات سامنے رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی چیز ایسی اگر کوئی بات کسی اور حدیث سے مزید ثابت اور وہ حدیث ثابت ہے تو پھر محض حدیث المسیح کی صلات میں غیر مذکور ہونے سے اس کے غیر واجب ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا, بلکہ دوسری دلیل کے قوت کی وجہ سے اس امر ثابت کے وجود کو تسلیم کیا جائے گا. یہ دقیق العلم درجہ اجتہاد مطلق کو فائد ہیں پر قائم ہیں اور بار بار دست ذہن رکھتے ہیں, نہایت معقول بات بولتے ہیں. چلیے وبر اسلامی نام المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ تعالی عنہ قال باب الدعاء فی الركوع. یعنی رکوع میں دعا جائے, جمہور علماء کا یہ مسلک ہے, امام مالک اور ان کے اصحاب کے نزدیک دعا فی الركوع مکروہ ہے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تردید کی اور حدیث پاک سے دعا فی الركوع کا اس بات کیا ہے. کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی رکوعہ سجودہ سبحان اللہ ربنا وبحمدہ اللہ مغفر لنا. چلیے وبه قال حدثنا حافظ عمر قال حدثنا شعبہ عن منصور بن ابي سبحان مطرف عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی رکوعہ سجودہ سبحان اللہ ربنا وبحمدہ اللہ مغفر لنا. وبه قال الامین المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ تعالی عنہ قال باب ما یقول الامام من خلفه اذا رفع راسه من الركوع. اسی طرح بخاری شریف کے عام نسخوں میں واقع ہوا, یہاں علامہ ابن بطال رحمت اللہ علیہ نسخے میں واقع ہوا ہے, باب القراءه فی الركوع والسجود وما یقول امام من خلفه. علامہ ابن بطال نے یہ اعتراض یہاں اس پہلے جز پر دو اعتراض ہے, ایک اعتراض تو علامہ ابن بطال نے کیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قرآت کے رکوع و سجود کا دعویٰ کیا اور اس کی کوئی دلیل پیش نہیں کی. علامہ ابن رشید نے جواب دیا یہ زیادتی تھی, بخاری کے نسخ میں ثابت کی نہیں ہے, حافظ ابن حجر نے بھی ان کی موافقت کی, اور اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ یہ جز بخاری کے کسی نسخے میں ثابت ہے تو علامہ ابن منیر نے جواب دیا ممکن ہے امام بخاری نے بیعت چھوڑی ہو کہ کوئی مناسب روایت پیش کریں لیکن موقع نہیں مل سکا. علامہ ابن رشید کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کی اس روایت کی طرف اشارہ کیا جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر کی ہے جس میں وارد ہے نہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرا راکعاً او ساجداً. اس کے بعد یہاں پر سوال یہ کہ بخاری نے اس روایت کے یہاں ذکر کیوں نہیں کیا, اس کا جواب یہ ہے کہ وہ روایت بخاری کی شرط پر نہیں اور اس کی سند میں بھی اختلاف ہے. دوسرا اشکال یہ ہے کہ باب القراءۃ فی الركوع والسجود کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکوع سجود میں قرآت کو جائز قرار دیتے ہیں. حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے اس میں قرآت کی ممانعت وارد ہے, اس کا جواب ابن نے یہ دیا ہے باب حکم القراءت، پھر رکوع و سجود یا اپنی عموم کی وجہ سے جواز و منع جواز دونوں کو شامل ہے. اصل میں سلف میں اختلاف تھا، ان کی جماعت ربیع بن حسین، عبید بن عمر، نخعی وغیرہ قرآن کے رکوع و سجود کو جائز کہتے تھے، اور ابوالولید ابن رشد نے، ابوالولید ابن رشد حفیظ نے یہی امام بخاری سے نقل کیا، لیکن میں اس ترجمے کو دیکھ کر بخاری کی طرف جواب کی یقینی نسبت مشکل ہے، احتمال کے درجے میں کچھ قطعی نہیں کی جا سکتی. اور جن صدر سے جواز القراءت کے رکوع و سجود منقول ہے ان کو بظاہر حدیث نحو کا علم نہیں ہوا، اور اگر علم ہوا تو ان کو معتمد طریق سے وہ حدیث پہنچی نہیں.